za jedyne 2899 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 sierpnia, minęła 17. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Niemiecka policja zatrzymała 15-latka, który może pomóc zatrzymać sprawcę ataku w Solingen. O szczegółach za chwilę nasz korespondent. Dzisiaj Dzień Niepodległości Ukrainy. Świętowany jest także w Polsce. Wszyscy wiemy, że cała Ukraina krwawi. W Katowicach trwa święto tatuaży. Planowała pani wcześniej mieć tatuaż? Nie, miałam mieć mały i wyszłam z całą nogą, więc tak to wyszło. Jest zatrzymanie w sprawie ataku w niemieckim Solingen, ale nie chodzi o sprawcę śmierci trzech osób. Policja przyznaje, że nie publikuje wizerunku osoby, której szuka, bo za mało o niej wie. Nożownik, który wczoraj ranił w sumie 11 osób, pozostaje nieuchwytny. Pomóc w dotarciu do niego może zatrzymany 15-latek. Postawiony mu zarzut dotyczy niepoinformowania służb o możliwym niebezpieczeństwie. Nastolatek miał zostać zagadnięty przez mężczyznę, a rozmowa wskazywała na szczegóły późniejszego ataku. Prokuratura nie zdradza szczegółów, nie wiadomo nawet, czy chodzi o zamachowca. Śledczy nie wykluczają, że chodzi o atak terrorystyczny. Na tym etapie to jedna z hipotez, którą trudno wykluczyć wobec przebiegu wczorajszego wieczoru. Nieznany wciąż mężczyzna zabił 3 osoby, a 8 jest rannych, z czego 4 są w stanie ciężkim. Napastnik wymierzał ciosy w gardła swoich ofiar, uczestników festiwalu z okazji 650. rocznicy powstania miasta Solingen. Adam Górczewski, Polskie Radio. Do innego niebezpiecznego zdarzenia doszło we Francji. Przed synagogą na południu kraju eksplodowało auto. Ranny został policjant. Wybuch nastąpił, gdy w synagodze miały odbywać się modlitwy. Władze uznały więc zdarzenie za atak terrorystyczny. Moment podpalenia zarejestrowała kamera. Na nagraniu widać osobę z palestyńską flagą. Od kiedy Izrael rozpoczął inwazję na Strefę Gazy, w całej Europie wzrosła liczba zdarzeń antysemickich. Służby apelują o rozsądek nad wodą. Pogoda sprzyja wypoczynkowi na plaży, bo w prawie całym kraju temperatura oscyluje wokół 30 stopni Celsjusza. Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina o najważniejszych zasadach wypoczynku nad wodą. Pływajmy tylko w wyznaczonych miejscach, najlepiej pod okiem ratownika. Nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody, nie wchodźmy do wody bezpośrednio po posiłku. Bezwzględnie także nie łączmy picia alkoholu z zabawą nad wodą. W rzece Radew w województwie zachodniopomorskim utonął 54-letni wędkarz. Pojechał na ryby z kolegami. Rozdzielili się, a gdy znajomi stracili go z oczu, ruszyli na poszukiwania. Znaleźli go nieprzytomnego w wodzie. Reanimacja nie przyniosła efektu. Od kwietnia policja zarejestrowała 256 utonięć. Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy do Kijowa pojechał prezydent Andrzej Duda. Mówił, że bez wolnej Ukrainy trudno myśleć o bezpiecznej Polsce oraz innych krajach regionu. Uroczystości odbywają się także w polskich miastach, m.in. w Chełmie. Konsul honorowy Ukrainy w tym mieście, Stanisław Adamiak, mówi, że nie ma mowy o radosnej atmosferze świętowania. Wszyscy wiemy, że cała Ukraina krwawi. W tym dniu chcemy wyrazić ogromny podziw, szacunek dla społeczeństwa ukraińskiego, dla sił zbrojnych Ukrainy, dla władz z prezydentem na czele za to wielką odwagę i determinację, z jaką walczą z rosyjską agresją. Prezydent Ukrainy ogłosił, że 115 osób wziętych do niewoli przez Rosję wraca do kraju. To efekt wymiany więźniów, w ramach której Ukraina wypuściła również 115 jeńców. Od dziś można w nowy sposób płacić za prąd. Dostawcy energii wprowadzają taryfy dynamiczne. Korzystanie z nich jest dobrowolne. Cena energii będzie się zmieniała wraz z wahaniami na giełdzie energii. Redaktor naczelny Polon.pl Mariusz Marszałkowski wyjaśnił, że podstawowym warunkiem skorzystania z cen dynamicznych jest posiadanie licznika energii ze zdalnym odczytem. Ten licznik ma dostęp do internetu, ma dostęp do zdalnego odczytu przez zakład energetyczny, tak żebyśmy mogli jakby w czasie rzeczywistym z tej energii korzystać w danej cenie. Redaktorka naczelna portalu greennews.pl Justyna Piszczatowska podkreśliła, że nowe rozwiązanie to swego rodzaju rewolucja na rynku. Myślę, że jest to dobry pomysł dla osób, które pracują z domu, ale trzeba rzeczywiście tego pilnować, dlatego że jeżeli przejdziemy na taryfę dynamiczną, kończy się okres, w którym płaciliśmy zawsze po tyle samo. Ceny dynamiczne dla gospodarstw domowych stosowane są na przykład w Norwegii, Holandii i Estonii. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Zawarcie umowy z ceną dynamiczną oznacza rezygnację z ochrony w postaci ceny maksymalnej w wysokości 500 zł za megawattogodzinę. Przysługuje ona gospodarstwom domowym do końca tego roku. Tatuażyści z różnych części świata rywalizują w Katowicach. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbywa się po raz pierwszy World of Ink Tattoo Convention. mam parę tatuaży, w sumie 7. To jednak 2024, każdy dąży do tego, żeby się jakoś wyróżnić, nie wiem, każdy ma jakieś upodobania. No i teraz w miejscach pracy nawet już można powoli mieć tatuaż. Podoba mi się to po prostu, tak wyglądowo. Planuję mieć pewnie jeszcze więcej. Boli? Do przeżycia. Co to za tatuaż? Temida, bo to jest bogini sprawiedliwości przede wszystkim. Ja się tak z nią utożsamiam trochę. Staram się ludzi nie oceniać po tym, jak wyglądają, tylko to są naprawdę. I waga też, prima waga, no a ja mam znak zodiaku waga. Planowała pani wcześniej mieć tatuaż? Nie, miałam mieć mały i wyszłam z całą nogą, więc tak to wyszło. Z miłośnikami tatuaży rozmawiała Agnieszka Loch. Impreza potrwa do jutra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Polskie koszykarki 3x3 o krok od medalu Mistrzostw Europy. Tym krokiem będzie półfinał z Hiszpankami. Mecz rozpocznie się o 18.15. Pytanie do trenerki Edyty Koryzny. Czy w myślach pojawia się już wizja podium? Wszystko w naszych rękach i po prostu walczymy. Bycie w czwórce dla nas już jest olbrzymim sukcesem. Oczywiście apetyty rosną. Jak najbardziej będziemy po to sięgać. Trudno nie mówić tutaj, że wygranie jednego meczu daje nam medal, tak? I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast zawsze powtórzę, ten ostatni krok do mety, na szczyt, to jest ostatni, najtrudniejszy krok i wszyscy o tym wiemy. Jest tak dużo rzeczy, które mają wpływ na to, czy się ten krok zrobi prawidłowo, czy niechcąco w bok. No wierzę głęboko, że będziemy dobrze przygotowani mentalnie i koszykarsko, bo tutaj cały sztab pracuje na tym, i medyczne, i asystenci moi, i wszyscy tutaj mamy spięte całe nasze umysły, ciała, żeby wszystko dopracować jak najlepiej. I myślimy bardzo pozytywnie, wierzę głęboko w to, że ta czwórka jest dla nas wymarzona, a co dalej, to zobaczymy. W ćwierćfinale Klaudia Gerthen, Anna Pawłowska, Weronika Telęga i Aleksandra Ziemborska wygrały złotyszkami 19-17. Przypominam, półfinał z Hiszpankami rozpocznie się kwadrans po 18. Świetne informacje ze świata białych i czarnych bierek. Arcymistrzyni Alina Kaszlińska wygrała pierwszy turniej szachowy cyklu Grand Prix FIDE, który odbył się w Tbilisi. Polska szachistka występowała dzięki tak zwanej dzikiej karcie. W ostatniej rundzie zwyciężyła Ukrainkę Marię Muzyczuk i do końca pozostała niepokonana. W sumie zremisowała 6 partii i wygrała 3. Jeśli chodzi o sens tego cyklu 6 turniejów, każda z uczestniczących w nim czołowych szachistek świata wystąpi w 3 imprezach, 2 z najlepszym dorobkiem. Na zakończenie dwuletniej rywalizacji uzyskają awans do turnieju kandydatek w 2026 roku. Dalekosiężna wizja. Sprawdźmy, jak radzą sobie ekstraklasowi piłkarze. W Lublinie nie poradzili sobie z wyzwaniem pod tytułem strzelenie gola. Bezbramkowo w starciu motoru spuszczą Niepołomice. Po piątkowych meczach liderem jest Raków Częstochowa przed Widzewem i Legią. O 17.30 dziś Krakowia zagra z Górnikiem Zabrze. O 20.15 Piast Gliwice podejmie Zagłębie Lubin. Teraz Formuła 1. Pole position w Grand Prix Holandii dla Brytyjczyka Lando Norrisa z McLarena. Przypomnę, to 15. runda Mistrzostw Świata F1. I jeszcze króciutko o tym, co słychać na trasie 8. etapu Vuelta a España do mety. 11 km 300 metrów. Jeszcze taki mały przegibek, a potem prosty, ale sztywny podjazd. Uciekająca grupka 7 kolarzy podzieliła się, zostało 3 z przodu. No i zobaczymy, peleton się zbliża, minuta 49 w tej chwili. Czy to do odrobienia? To się okaże. Do końca dnia słonecznie i upalnie, od 28 stopni na północy do 33 na południowym zachodzie. Nieco chłodniej jedynie na wybrzeżu, tam do 25 stopni. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Ісуся, молода удовонька, буде скошена зелена добровонь, буде скошена зелена добровонь. Найму косярі, той сімніця чотири, коб викосили всі пагорки долі, коб викосили всі пагорки долі. Косярі, косята, витрець повива, шовкова трава з-под коси виляга, бідна вдовонька сльозоньки утирай, бідна вдовонька сльозоньки Ale to wybrzmiało. Zespół śpiewaczy z Dobrowody i utwór Kosiary. A ze mną już Weronika Grozdew-Kołacińska, etnomuzykolożka, pieśniarka, kierowniczka pracowni etnomuzykologii Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Także założycielka i koordynatorka bardzo wielu inicjatyw związanych z muzyką tradycyjną. I to właśnie dzięki pani Weronice powstał raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaraz naprzeciwko mnie Katarzyna Rosik, która śpiewa, tańczy i gra. Jest też uczennicą wiejskich śpiewaków, tancerzy i muzykantów. To jest bardzo istotne, bo to jest ten wielowymiar muzyki tradycyjnej w ogóle, który nie spełnia się tylko w instrumentach, w śpiewie, ale także w tańcu. Katarzyna Rosik jest też animatorką i popularyzatorką polskiej muzyki tradycyjnej. Dzień dobry. Dzień dobry. I jeszcze Julita Charytoniuk, białostoczanka, nie jedyna, bo pani Weronika zdaje się także. Tak. Także śpiewaczka, bębnistka, kulturoznawczyni, etnomuzykolożka i animatorka kultury, rękodzielniczka. Od kilkunastu lat prowadzisz badania terenowe w Polsce, głównie tutaj na Podlasiu, ale także na Polesiu ukraińskim i białoruskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynajmy. Myślę, że bardzo ważnym powodem ku temu, żeby porozmawiać o muzyce tradycyjnej, chociażby na takiej antenie jak Trójka, na antenie Ogólnopolskiego Radia, jest to, że często to pojęcie muzyki tradycyjnej nam się myli. Nie wiemy, co to jest, z czym to jest, mamy pewne wyobrażenia. Muzyka tradycyjna wpisana w ogóle w kulturę tradycyjną jest czymś, co można by było nazwać takim niezbędnym dobrem, które musi przetrwać, tylko nie wszyscy wiedzą dlaczego i po co. Zacznijmy od próby uporządkowania i stworzenia może jakiegoś pola znaczeniowego dla muzyki tradycyjnej. Czym ona jest? No bo przecież zespół śpiewaczy z Dobrowody, który usłyszeliśmy przed chwilą, to coś zupełnie innego niż zespół Jarzębina, kapela ze wsi Warszawa, czy też kapela ze Zdziłowic. Czymże jest ta muzyka tradycyjna w takim razie? Pani Weronika Grozdew-Kołacińska. Muzyka tradycyjna to jest codzienność. To jest muzyka, która wyrasta bezpośrednio z życiowych czynności, z obrzędu, a jest bardzo naturalna. Naturalna dla wsi. Bo chyba to musimy podkreślić, chociaż sama muzyka tradycyjna to określenie ma dosyć szeroki kontekst, szerokie znaczenie. Tutaj semantyka może być bogata, bo również, nie wiem, pieśni patriotyczne też należą do muzyki tradycyjnej chociażby. Ale my, określając właśnie muzykę wiejską i to, co wieś też przejęła, bo to nie zawsze jest, nie zawsze pieśni, tańce i muzyka instrumentalna, którą my spotykamy, nagrywamy, uczymy się, wiejska, ona nie ma proweniencji wiejskiej, mogła mieć proweniencję inną, miejską, dworską, jakąkolwiek, ale na swój sposób mieszkańcy wsi ją przejęli, uczynili ją swoją. To też jest takie właśnie chyba istotne w tym. No i to jest też taka muzyka, która jest nieobrobiona, chyba tak mogę powiedzieć. Czyli bez żadnej aranżacji, bez żadnego przystroju, tak jak tam mówił Chopin czy Kolberg, bez tego dorabiania takiego filtra, nie wiem, kompozytorskiego czy jakiegoś współczesnego, chociaż elementy muzyki tradycyjnej, pewnie o tym powiemy, są bardzo współczesne i znajdują się w różnych wymiarach właśnie muzyki też współczesnej, współcześnie granej. Muzyka tradycyjna może być muzyką ludową, chociaż nie lubimy tego określenia, bo się nam źle kojarzy. Dlaczego? Ludowość kojarzy nam się chyba z demokracją ludową, z PRL-em po prostu i z właśnie z zespołami pieśni i tańca, prawda? Z tymi tworami, które były ludowymi zespołami, ale tak naprawdę nie promowały i nie pokazywały muzyki tradycyjnej. In crudo, to kolejne słowo, którym się posługujemy, czyli muzyki surowej, czyli właśnie tej wyrastającej z obrzędu i z kontekstu życia. In crudo, czyli surowość, czyli to, co myślimy sobie, słuchając muzyki, że przyszła ona nie z nut, nie z kompozytorskiego sznytu, a przyszła na przykład z pokolenia na pokolenie, z prababci na babkę, która nauczyła śpiewać, z pradziada na dziada, który nauczył grać. I to jest ten element muzyki tradycyjnej, o którym możemy spokojnie powiedzieć, że totalnie wyróżnia też. Tak, bo rzadko ta muzyka jest zapisywana w nutach. Oczywiście można, ale czasami jest bardzo trudno, bo ona ma swoje warianty. Czasem śpiewaczka podczas jednej sesji nagraniowej tę samą pieśń zaśpiewa kilka razy inaczej i to jest bardzo cenne, że właśnie możemy to poznać na wsi od pani, która to zna, od sąsiadki, mamy, babci, tak jak powiedziałaś. I że ona też się oczywiście zmienia i ewoluuje, co nie znaczy, że jedna pieśń po 10 latach brzmi tak samo, bo przez kolejne osoby jak przechodzi, to jednak troszkę nabiera właśnie albo wariantów, czasem też uproszczeń. Na Podlasiu jest tak, że czasami pojawia się głos, którego wcześniej nie było, że na przykład pojawia się tercja. I to też jest ciekawe, że jak się porównuje nagrania sprzed 20 lat z tymi teraz, to one są inne. Ale jednak wiadomo, że to jest z tej wsi albo z jakiegoś obszaru, więc to jest bardzo indywidualne i chciałam tu podkreślić, że ta muzyka ma swoich, może nie tyle autorów, bo trudno powiedzieć, kto te pieśni napisał, ale ona ma swoich konkretnych wykonawców i naprawdę warto o tym mówić, że na nie jest bezosobowa. Tak, bo to jest charakterystyczne też dla muzyki tradycyjnej. Ja mam nadzieję, że my do tego dojdziemy, że znamy mnóstwo nazwisk artystów, artystek, kompozytorów, kompozytorek muzyki popularnej, rozrywkowej, alternatywnej. A czy my znamy nazwiska wykonawców, wykonawczyń muzyki tradycyjnej? To jest dobre pytanie i dlaczego nie? My znamy i staramy się o to, żeby te nazwiska funkcjonowały w jakiś sposób, dopominając się, żeby występowały w miejscach, gdzie te utwory są przez współczesnych w jakiś sposób wykorzystywane. Bo jednak jest ta muzyka troszeczkę traktowana jako dobro narodowe, które jest czymś płaskim, tak? Że jakby nikt nie myśli o tym, że za tym, że my je mamy, stoją bardzo konkretne osoby, bardzo konkretne osobowości, które przeżyły dany czas, które wychowały się w bardzo trudnych często warunkach, jakby mają to doświadczenie tej zbiorowości, obrzędów, trudów, chociażby na przykład wychodzenia w pole za mąż. Ten sam trud. Tak, kto troszkę zajął się przeszłością naszych babek, to wie, czym ten trud, zwłaszcza dla kobiet, może być. Nawet w pieśniach żniwnych i weselnych są te same motywy, to jest bardzo blisko. Tak, pole i małżeństwo, to jest wszystko ciężka praca. To jest też wypuszczenie tych, którzy są związani z muzyką tradycyjną, ale także reprezentują ją na szersze wody w ogóle świadomości o tym, że ta kultura istnieje i przez co ona się w ogóle definiuje. Tak, bo chciałam jeszcze dokończyć właśnie o tych osobach, które przyniosły ją do naszych czasów, że one dodatkowo wykazały się wielką wrażliwością na muzykę w swoich czasów, no bo tak wiele osób śpiewało w danym czasie, ale nie wszystkie miały po pierwsze taki talent, po drugie taką miłość, żeby ją dla nas przechować. i to jest jakby prezent, który oni dla nas zostawili. Wiele z nich już nie żyje i znamy niektóre postacie wyłącznie z nagrań archiwalnych, tak jak ja się na przykład uczę muzyki kujawskiej, to z płyt. Natomiast doświadczenie spotkania z mistrzem, możliwość jakby słyszenia tych pieśni w odległości metra, to jest też jakby szczególne doznanie, tak jak poza anteną wcześniej wspomniałaś o dreszczu na plecach. Trudno zdefiniować, czym ten dreszcz jest, ale mam wrażenie, że to po prostu dotyka czegoś głębiej niż tylko piękno tej muzyki. I to jest bardzo ciekawy wątek, który możemy teraz poruszyć, ponieważ do tego ocalania muzyki tradycyjnej, do muzyków, pieśniarek, śpiewaczek za chwilę jeszcze dojdziemy, ale świetnie, że podjęłaś ten wątek, bo to jest trochę o tym, że kiedy słucham na przykład bardzo współczesnej, chociażby elektronicznej muzyki afrykańskiej, albo słucham muzyki latynoamerykańskiej, to jest muzyka, która bardzo często, w 90 właściwie procentach, czerpie z tego tradycyjnego dobrostanu. Kumbia jest jak najbardziej na wskroś tradycyjnym gatunkiem, z którym dzieje się już dzisiaj wszystko. Ona jest przerabiana na shoegaze, na elektronikę, na orkiestry. Dokładnie to by mogło stać się z każdym praktycznie utworem muzyki tradycyjnej polskiej. Dlaczego tak się nie dzieje? Ja mam pewną teorię, jeżeli mogę powiedzieć, bo trzeba mieć dużą odwagę i trzeba bardzo dobrze znać i być zakorzenionym w muzyce, żeby eksperymentować z nią. My nie jesteśmy, znaczy ogólniamy teraz, ale polskie społeczeństwo nie jest, tak ogólnie mówiąc, właśnie zainteresowane swoimi korzeniami, właśnie tymi wiejskimi i tą wiejską muzyką. I dlatego też chyba większość działań dąży do tego, żeby zachować ją właśnie w takim stanie troszkę zakonserwowanym. Bo ona nam ucieka po prostu. Boimy się trochę eksperymentów, mimo tego, że one się dzieją. Oczywiście, to nie jest tak, że ich nie ma. Będziemy dawać przykłady jeszcze. Tak, ale te cechy muzyczne, no właśnie nie powiedzieliśmy jeszcze o tych cechach muzycznych. Mi się wydaje, że to jest też dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Dlaczego ta muzyka nas porusza? Bo ona jest stara. Będąc współczesną, jest jednocześnie stara. Ma takie cechy, które nas po prostu, tak jak Julita powiedziała, te głosy przechodzą przez wieki. Te pieśni, te instrumenty przechodzą przez wiele, wiele wieków, wiele rodzin, wiele jakichś wrażliwości ludzkich i my je otrzymujemy tak bogate, bo to wszystko przecież jest skumulowane. I one mają te cechy archaiczne, które nas bardzo pociągają. Ale właśnie chcemy je chyba zachować w takim wymiarze właśnie tradycyjnym i stąd, to jest moje oczywiście tylko i wyłącznie zdanie, boimy się zmiany. Boimy się wtłoczenia, czy właśnie jakby zniszczenia trochę tej wartości jakby autotelicznej, takiej, która siedzi w samej tej surowości muzyki. Katarzyna Rosik. Ja nie wiem, czy to jest kwestia obawy przed zmianą. Ja po prostu mam takie doświadczenie, obserwuję to, co dzieje się z muzyką tradycyjną wtedy, kiedy jest wykorzystywana jako inspiracja do różnych działań. I tam, no, dla mnie znikają podstawowe cechy, dla których ja w ogóle zakochałam się w tej muzyce. I ona staje się dla mnie w związku z tym taka sama jak każda muzyka współczesna. Bo my jesteśmy zakorzenieni w muzyce popowej, jazzowej i tak dalej. To jest nasza muzyka. Ja pierwszy raz usłyszałam Mazurka, jak miałam 25 lat. Co jest skandalem, oczywiście. I właśnie o tym też jest mowa, tak? Dlaczego muzyka tradycyjna nie funkcjonuje. Ale ja kocham emisję tradycyjną, uwielbiam puls, jakby nieoczywistość, no tak zwane rubato, tak? Nieoczywistość rytmu takiego wewnętrznego utworów. No i w momencie, kiedy biorą to na warsztat, że tak powiem, współcześni wykonawcy, traci to. Te najważniejsze walory. Tak, bardzo ciekawy wątek, bo bardzo krótko i po raz ostatni przywołamy mój przykład, gdzie ja jestem osadzona absolutnie w świecie współczesnym. Słucham bardzo współczesnej muzyki, żyję nowocześnie, można powiedzieć, cokolwiek by to znaczyło. Krążę wokół pewnych tradycji, ale moje życie jest na wskroś życiem nowoczesnym. W życiu nie miałam nic wspólnego z wsią, poza historią mojej rodziny, gdzie mój pradziad był muzykiem ludowym i instrumentalistą. I to jest trochę o tym, o czym ty opowiadasz, czyli o rytmie. Dla mnie dochodzi jeszcze puls, dla mnie dochodzi trans. Kiedy po raz pierwszy zakręciłam Mazura, ja poczułam, że gdyby była taka możliwość i wszyscy zakręcili Mazura i ktoś się dowiedział, co to jest za uczucie, to ludzie autokarami by przyjeżdżali, żeby doświadczyć tego samego, po co jeżdżą na przykład do Turcji, żeby zobaczyć, gdzieś być w tym kole transowym derwiszów. To jest dokładnie ten sam rodzaj uczucia, Julita Charytoniuk. Rzeczywiście obserwujemy, słuchamy takich projektów czasem, gdzie słychać, że ktoś nie poświęcił jej za dużo czasu, tylko ją wplótł w jakiś nurt, który świetnie zna, a żeby ją pokazać tak, żeby ją też docenić i zachęcić kolejne pokolenia czy kolejne osoby do słuchania, to myślę, że trzeba tak naprawdę poświęcić czas, żeby ją poznać, żeby ją zbadać, żeby może ją zacząć grać na swój sposób, ale na pewno nie biorąc tylko cytat w postaci jednego czy dwóch taktów, ale dodając do tej melodii coś jeszcze, coś głębszego, co mnie też porusza, jak na przykład śpiewaczka wiejska śpiewa, to mam dreszcze, a potem czasami jak to słyszę w wykonaniu współczesnym, to niestety często nie. Nie. Weronika Grozdew. Tak, chciałam dodać do tego, co Julita mówi, że to jest właśnie ta cała prawda w tej muzyce, że dlaczego jest dla nas trudna ta muzyka? Bo my się w niej nie wychowujemy, bo my jej nie poznajemy od dziecka. To jest też właśnie wymiar muzyki tradycyjnej, że ona jest, tak jak pani Agnieszka powiedziała, jest przekazywana, jest dziedziczona, ale w taki sposób bardzo organiczny, bardzo właśnie cielesny, powiedziałabym wręcz. Ten dystans, który my mamy, tego dystansu nie ma w muzyce tradycyjnej między muzykami, między śpiewaczkami, śpiewakami i między tancerzami. Nie ma dystansu, a my ten dystans mamy. Węgrzy sobie z tym super poradzili, bo Węgrzy opierają całą swoją muzykę, edukację muzyczną w ogóle właśnie na swojej muzyce tradycyjnej, na folklorze. To jest jeszcze jakaś tam kolejny termin. Tak, my trochę czerpiemy z tych tradycji węgierskich, bo dom tańca warszawski, potem krakowski, poznański, szczeciński, one się rozkrzewiły pięknie, właśnie z tych tradycji węgierskich korzystają. Ale ja miałam taką ideę fix, cały czas mam, zresztą nie jestem jedyna, żeby muzyka tradycyjna była uczona w szkołach muzycznych, na akademiach muzycznych. To się trochę dzieje, ale w bardzo małym zakresie, bo właśnie jest ta trudność. Kasia trochę o tym powiedziała, że my inaczej słyszymy. My jesteśmy przyzwyczajeni do tak zwanego temperowanego stroju, do klawisza, mówiąc kolokwialnie. Natomiast muzyka tradycyjna nie ma tego systemu. Tam jest coś pomiędzy. Tam jest żywioł. Tam jest żywioł, tam jest ani smutne, ani wesołe, tak już mówiąc prostym językiem. I to jest bardzo charakterystyczne. Te skale dawne muzyczne są właśnie tym, co może właśnie Julita, ty odczuwasz, jak śpiewaczka śpiewa, bo potem jak my się tego uczymy, chcemy gdzieś tam jeden do jednego czasami powtórzyć, ale nie każdy to potrafi, bo po prostu nasze uszy też nie są do tego przystosowane. Nasze uszy i nasze ciała. Mam wrażenie, że jesteśmy, jakby z jednej strony wynika to, że nie jesteśmy w stanie powtórzyć tych pieśni i ja nie mam co do tego złudzeń, to się nie zdarzy. Jakby nie będziemy. Ale nie musimy ich powtarzać, to jest też inna sprawa. W takim sensie, jak to robią właśnie stare śpiewaczki czy coś, my nie musimy, bo naśladownictwo jest tylko do pewnego momentu, a potem człowiek musi to odnaleźć w sobie, bo jak nie odnajdzie, to właśnie jest sztuczne. Tak, ale jeżeli się nie ma tego kontaktu ze swoim ciałem, historią, taką świadomością w ogóle, co jest ważne, my skaczemy, tańczymy, jakbym to mówię ogólnie o świecie. Świat tańczy solo i świat podskakuje. Muzyka tradycyjna często jest w parze albo w grupie i jest w dół. Jeżeli się unosimy, to tylko po to, żeby docisnąć do ziemi się, jak gdyby. To może trudno sobie to wyobrazić, ale to taki, dla mnie to jest taki bardzo wyraźny przynależność do miejsca, w którym się jest. I podobnie jest ze śpiewem, jakby, które też zapominamy, że wychodzi jednak z ciała, całego ciała, nie tylko tutaj tego odcinka przy gardle krótkiego. I że myślę, że jakby jedna rzecz jest taka, to jest trochę moje takie osobiste wrażenie, niepoparte żadnymi naukowymi dochodzeniami. Z jednej strony jest tak, że jakby historia wykasowała muzykę tradycyjną ze świadomości społeczeństwa w naszym pięknym kraju, a z drugiej strony my byliśmy po prostu uciszeni. I to uciszenie, myślę, no tak, ze względów politycznych. Systemowo, a z drugiej strony przeprowadziliśmy się do małych bloczków, gdzie już nie można, nie wypada. Nie za głośno. I straciliśmy swój głos. Ja mam takie to odczucie i jakby ja próbuję śpiewać od kilkunastu lat. I dopiero teraz mam wrażenie, że zaczynam coś łapać w tym, że się zbliżam do takiego sedna tej muzyki, ale do takiego swojego sedna może. To teraz oddajemy głos świetnym śpiewaczkom przed nami z lasu. Wichojte wesnianki, wichojte wesnianki, śpiewajte pesnia. Anki temna, ja zelena, ja dobro. Z lasu zespół śpiewaczy, same kobiety, wśród nich Julita Charytoniuk. Z lasu to kobiety śpiewające i kobiety, które nauczyły się śpiewać od innych kobiet. To znaczy, my się wciąż uczymy. Nie wiem, czy któraś z nas twierdzi, że już wszystko umie, chyba nie. Jest nas w tej chwili 8 i do niedawna jeszcze jeździłyśmy na Ukrainę i Białoruś. Teraz nie jeździmy, ale mam nadzieję, że jest to chwilowe. I tam się uczymy u konkretnych śpiewaczek w konkretnych wsiach. Jeździmy do nich, przyjaźnimy się z nimi, nocujemy u nich w domu, więc to są takie zażyłości długoletnie, bo jeździmy tam już kilkanaście lat i ta płyta, z której usłyszeliśmy utwór, właśnie jest na bazie tego materiału, który zbierałyśmy przez lata, wyjeżdżając na wschód. Dosyć ładnie nam to się ułożyło, bo konsekwentnie od zespołu śpiewaczego z Dobrowody, który jest in crudo, to są pieśniarki, to są śpiewaczki, które wciąż żyją i śpiewają i mogą przekazać swoją wiedzę. Doszłyśmy tutaj wspólnie i doszliśmy razem. Po drugiej stronie są nasi słuchacze i słuchaczki do zespołu z lasu, czyli was, które uczycie się wciąż tego śpiewu i przekazujecie go dalej. O ten element bardzo ważny chciałam się was teraz zapytać, bo jeżeli mamy kulturę tradycyjną, a przecież muzyka tradycyjna mieści się w tym wielkim konglomeracie kultury, ta muzyka jest do czegoś potrzebna, trzeba ją zachować z różnych powodów, bardzo dużo i bardzo różnorodnych wymieniłyście już do tej pory. W jaki sposób można ją przenosić dalej? W jaki sposób można ją zachować? Bo jesteśmy w takim momencie, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że odchodzi pewne pokolenie muzyków, muzyczek, pieśniarek, śpiewaczek, tancerzy i tancerek, którzy za chwilę znikną i nie będzie komu i czego przekazać dalej. Co robicie wy? Bo wy jesteście we trzy praktyczkami. Na przykład nagrywamy, prowadzimy badania terenowe, nagrywamy mnóstwo rzeczy. Czasami uda się to wydać w formie płyt, czasem udostępniamy to w serwisach internetowych, powstają podcasty, w których wykorzystujemy też te nagrania. Same też się uczymy od pań i panów i też prowadzimy warsztaty z udziałem tych osób. Ja bardzo lubię warsztaty, na których jestem tylko moderatorką. Wtedy wiem, w którym momencie przerwać, kiedy zrobić jakąś rozgrzewkę, bo widzę, że tam ktoś jednak nie nadąża albo że już jest nudno, więc idziemy do następnej piosenki, bo wiem, że panie sobie same tego nie poprowadzą warsztatów, a z drugiej strony ja nie zaśpiewam tak jak one i tak nie roztłumaczę tych głosów, które one śpiewają. Więc to jest też taki element, który lubię klubie, czyli spotykanie zainteresowanych osób ze śpiewaczkami, najchętniej u nich we wsi, tam gdzie one się czują u siebie i gdzie żyją najczęściej od urodzenia do teraz. Jak wyglądają takie spotkania? Jedziemy z przeświadczeniem, że chcemy dotknąć czegoś. Mamy jakiś imperatyw, żeby to zachować. I to nie jest tylko nasz osobisty imperatyw. Służy też do tego, żeby pewna kultura została zachowana, a jest to niezbędne dla naszej polskiej kultury. Więc stanowi to też taki niezbędny element budowania naszej tożsamości. Jak wyglądają w codzienności takie spotkania? Katarzyna Rosik. Myślę, że rozmaicie, że w ogóle na to nie ma klucza, bo to jest zawsze zderzenie osobowości. Osoby, która przyjeżdża i osoby, którą się spotyka. Pamiętam, jak ja pojechałam na wieś, nie wiedziałam naprawdę nic. To były jakieś rzucone hasła, jak ktoś mówił pieśń Oczepinowa, to ja, dla mnie to było słownik wyrazów obcy po prostu. I teraz sobie myślę, jak ta młodzież teraz bezczelnie jedzie, właśnie bez tego całego słownika i co pyta się w ogóle. Ale też byliśmy jakby wszyscy w tym momencie, bo nam jakby nikt nie przekazał takiej wiedzy. No ale też inaczej jest, jak się jedzie do Marii Siwiec, która śpiewa w zespole od dawna, ale też przez jej dom przeszło bardzo dużo ludzi i ona już jest wie, oswojona. Tak, po prostu nie jest to dla niej zdziwieniem, że ktoś się uczy. Ale bywało tak, że jak jechałyśmy na przykład w Sieradzkie, no to tak, pierwszy raz pukałyśmy do czyichś drzwi, no to po prostu było i trzaskanie, że tutaj jesteśmy jakimiś akwizytorami albo wiary, albo sprzętu kuchennego. Po prostu to było kompletnie niezrozumiałe, po co my chcemy wyciągnąć od tej pani te piosenki, które ona sobie śpiewa w domu i nikomu nie przeszkadza. Sama myślę o tym, żeby zrobić na ten temat dla portalu muzykatradycyjna.pl wywiad właśnie o zagadnieniach takich terenowych. Co można, czego nie można, co jest taktowne, co jest etyczne. Bardzo to jest istotna kwestia. Czy można nagrywać? Jeśli nagrywać, to jak? Co można przekazać później z tych nagrań dalej? Czy to jest dobro narodowe, muzyka ludowa jest wszystkich? Czy to jest tej konkretnej osoby, która nam to zaśpiewała? I oczywiście odpowiedź jest, że wszystko jakby zależy od tej osoby, która nas wpuściła do swojego domu i życia często. Nawiązując do tego, co mówisz, Kasiu, refleksja taka, czy można nagrywać, w jaki sposób, jak budować relacje, towarzyszy badaczom od jakiegoś czasu. To nie jest tak, że badacz jedzie tylko po to, żeby zebrać materiał, chociaż jest, tak się utarło mówić, bo tak przez wiele lat było i oczywiście to też jest chyba ważne, żeby powiedzieć, że na przestrzeni wieków jakby motywacja zbierania tego materiału, jak to mówimy, tak, zbierania pieśni, zachowywania tego była różna. Już Kolberg, Zoran Dołęga-Chodakowski, Sobiescy już utyskiwali, że to pokolenie odchodzi. O tym pani Agnieszka powiedziała, że zaraz nie będzie. Będzie, bo cały czas są jednak następcy. Bo jeżeli w XIX wieku ktoś już utyskiwał, że tych następców nie ma. A wciąż są, to możemy być dobrej myśli. I też właśnie chciałam powiedzieć o tej refleksji, o tym bardzo osobowym i takim bardzo wrażliwym podejściu do słuchacza. My nawet w tej chwili, bo teraz już powiem może z pozycji właśnie badacza i takiego kogoś, kto po prostu opisuje tę muzykę naukowo, zbiera ją, także zbiera dla siebie. Ja też mam doświadczenia bardzo trudne, też mogę powiedzieć, bo dla mnie muzyka tradycyjna, czy śpiew tradycyjny, to było odkrywanie swojej tożsamości. Tożsamości to akurat na bułgarskim gruncie przede wszystkim, bo polską muzykę tradycyjną poznałam na studiach, podobnie jak Kasia, prawie że w tym samym wieku, może troszeczkę wcześniej. Ale chcę powiedzieć o tym budowaniu relacji, zastanawianiu się i właśnie refleksja badacza w tej chwili dochodzi do tego, że my nawet zmieniamy terminologię. W takim sensie, że my nie mówimy już informator, tylko mówimy rozmówca albo mówimy po prostu imieniem i nazwiskiem. Ja jadę do Stanisława Głaza, jadę do pani Broni, tak? Jadę do pana... Do Marii Siwiec. Tak, do kogokolwiek. Czy jadę do swojej rodziny, tak? Czy my z Julitą mamy takie doświadczenia, że po prostu zbieramy, czy dokumentujemy nagrania po prostu swoich najbliższych, co też wydaje się, że nie ma dystansu, tak, i że to będzie proste, a to jest bardzo trudne. Ja właśnie, to jest bardzo trudne. Jeszcze trudniejsze właśnie, aniżeli kiedy jedziesz z jakimś bagażem. No ja jako etnomuzykolożka mam ten bagaż rzeczy świadomość, jak to profesor Stęszewski powiedział, czyli te nazewnictwo, czy oczepinowa, czy weselna, czy żniwna, ja to niby wiem, ale później w rozmowie z człowiekiem to gdzieś umyka, bo właśnie jak ten człowiek zaczyna śpiewać, czy zaczyna grać, to ja kompletnie zapominam o tym, że ja jestem jakimś badaczem. Że ja tu po prostu, po co ja tu przyjechałam? Te refleksje i te pytania bardzo często jakby świadomym badaczom, świadomym zbieraczom muzyki tradycyjnej towarzyszą. Było też pytanie, po co my to zbieramy? Po co my to zachowujemy? No właśnie. Myślę, że każdy ma jakiś inny na to pomysł. Bo tworzenie różnego rodzaju baz, jak Julita powiedziała, tak, udostępnianie, nagrywanie, zachowywanie, czy to w nutach, czy w nagraniach, można się sprzeczać, czy nuty, czy nagrania, które są łatwiejsze, które są trudniejsze w odbiorze dla zwykłego człowieka, który chce się uczyć. No my to na pewno zbieramy po to, żeby to zostało, żeby to zostało dla potomnych. To jest jakiś rodzaj misji. Na pewno. Wiem, że to jest wielkie słowo, ale ono jest. Ale też zbieramy dla siebie. Właśnie po to, żeby wykonywać to, żeby śpiewać, żeby dalej przekazywać, bo tylko w praktyce to może przetrwać. W nutach to nie przetrwa. Katarzyna Rosik. Ja pamiętam takie pojęcia jak dziedzictwo narodowe, korzenie, tożsamość, które naprawdę przez ćwiartkę wieku nie miało dla mnie najmniejszego znaczenia. W ogóle były to po prostu jakieś frazesy. Później stały się hasłem, które się pisze w różnych projektach. Natomiast konsekwencją siedzenia w tej muzyce, zajmowania się nią na różnych poziomach jest to, że w końcu mamy okazję zajrzeć do tego, kim my w ogóle jesteśmy. I można to mówić, czymś jest polskość, czym jest lokalność. Lokalność, ale to jest moje. To jest moje osobiste, tak? To jest moja historia. To jest również historia Weroniki, Julity i twoja, Agnieszko, ale też jakby naturalną konsekwencją jest to, że w końcu zaczynamy nagrywać swoich bliskich i wypytywać. Potem szukamy w takim razie, co ze mną. I nagle się okazuje, że to bardzo ukształtowało jakby naszą teraźniejszość. No te hasła, jak potem na przykład słyszę, że jest modna partycypacyjność w ogóle w muzeach, że starają się właśnie, żeby tutaj otworzyć się. To ja mam takie wrażenie, że co wciąż są wyważane drzwi, które są otwarte. I zresztą dla mnie odkrywanie muzyki tradycyjnej jest odkrywaniem Ameryki, czyli coś, co już było i sobie świetnie radziło bez nas, a my jakby na nowo próbujemy szukać sposobów na bycie ze sobą nawzajem. Zwłaszcza w dzisiejszości zostało nam to zabrane, żeby obcować na różnych poziomach. Wesela są często dramatami, żeby wysiedzieć tyle godzin przy muzyce, której nie chcemy. Natomiast kiedyś wesele było czymś, co się wspólnie przeżywało i co było atrakcją też. Przygotowywało też, więc to nie była tylko jednorazowa impreza, tylko przygotowania. Ja tutaj dodam a propos warsztatów, że zdarzają się osoby, które odnajdują swoje korzenie, albo nagle coś mi się lampka zapala, że babcia chyba śpiewała, to się pouczę, ale są też kompletnie odklejone od takiego tradycyjnego, powiedzmy, muzycznego środowiska osoby, które przyjeżdżają po trzy, po cztery z jednej paczki, bo jest to coś, co się robi wspólnie z innymi dziewczynami na przykład, nie? Że to są albo młode dziewczyny, albo już takie, co mają odchowane dzieci. Rodzaj budowania wspólnoty. Tak, że po prostu to śpiewanie i jakby czasami jest istotne, w której to wsi, u których śpiewaczek, a czasem po prostu są warsztaty, jadę, bo będzie wspólny stół, wspólne jedzenie, przygotowywanie często korowaja, czy innych tam rzeczy. Czyli dokładnie to, co kiedyś się gdzieś tam, w moich przynajmniej wyobrażeniach, robiło wspólnie na wsi, czy to przygotowując wesele koleżance, czy po prostu spotykając się po jakiejś ciężkiej pracy przy żniwach, czy w ogóle. Czyli my tak naprawdę w tej muzyce szukamy wspólnoty. I ona nam tę wspólnotę po prostu daje. I dokładnie jest to moment, w którym dochodzimy i wspólnie doszłyśmy i mam nadzieję wspólnie też doszliśmy ze słuchaczami i słuchaczkami do tego przekonania, co nam tak naprawdę ta muzyka tradycyjna daje. Bo ten wymiar muzyki, czy ona nam się podoba, czy ten rytm nam się podoba, czy ta melodia nam się podoba, czy to jest mój gatunek muzyczny, czy nie, tutaj kompletnie nie ma znaczenia, bo muzyka tradycyjna jest właśnie tym, źródłem, bez którego my po prostu nie możemy iść. Nagrywanie muzyki tradycyjnej śpiewaków, śpiewaczek, muzykantów przypomina mi nagrywanie historii mówionych. Tego przekazu, który jest niezwykle cenny, jest głosem pokolenia, ale też jest głosem naszej przeszłości, z którą prędzej czy później będziemy musieli się zmierzyć, bo bez przyszłości nie ma nas. Już nie chcę rzucać tego frazesu, bez przeszłości nie ma przyszłości, padło, przepraszam. Ale tak, to się sprowadza do takich fundamentów na poziomie bardzo osobistym, naszym, które przechodzą potem na fundament budowania polskiej kultury. I tu już wchodzimy na zupełnie inny poziom. To ja bym teraz chciała zapytać o jeszcze jedną rzecz. Weronika Grozdew-Kołacińska powiedziała, że nie obawia się, że to wszystko gdzieś zniknie, bo miało już zniknąć wiek temu, a cały czas jest żywe i ktoś się tym zajmuje. Ja też mam takie poczucie, nie wiem, czy zauważacie to samo, czuję jakiś renesans, to znaczy czuję od jakiegoś czasu zainteresowanie tym, żeby powracać do muzyki tradycyjnej, do tańca, także do śpiewu. Gdzieś widzicie, że szerzej ludzie zaczynają się interesować muzyką tradycyjną? Ja prowadzę portal muzykatradycyjna.pl od 2011 roku. Bo ty już wyważyłaś te drzwi dawno temu. Chciałam powiedzieć o obserwacji, bo wtedy już prowadziliśmy kalendarz. Dla mnie to jakoś było jasne, że trzeba po prostu promować, co się dzieje w Polsce. I wtedy było 5 wydarzeń w roku, w tych najciekawszych miesiącach, przepraszam, w miesiącu, w tych najciekawszych, takich najintensywniejszych miesiącach. W tym roku jest i w tym momencie jest ich kilkadziesiąt tygodniowo i nie sposób na nich być, więc ja mam cały czas takie wrażenie, że mam do czynienia z jakimś boomem na tą muzykę. No i jakby staramy się tą muzykę promować i też sposoby przekazywania jej właśnie, czyli tabory, na którym się pojawiają mistrzowie, warsztaty z udziałem mistrzów, muzykę, szczególnie właśnie nagrania terenowe, ale też jest coraz więcej młodych zespołów. No i tu na pewno jest trudny temat, czy to jest to samo, co, do czego jakby dążymy, czy my jesteśmy w stanie grać tak, jak dawniej. Ja cały czas czekam na tych wybitnych wykonawców, którzy co jakiś czas wypływają. Mam wrażenie, że są po prostu osoby takie jakieś szczególnie zdolne, które mogą to ponieść dalej. Ale też nie jest tak, że jakby wszyscy zawsze muszą świetnie umieć to i ja się po prostu z tym godzę, bo jakby nie praktykując tego, nie poznamy tej muzyki na tyle, żeby ją właśnie poczuć w ciele. I że to jest w rok się nauczyć muzyki tradycyjnej, po prostu nie jest to możliwe. To jest przygoda na całe życie i serdecznie polecam Katarzyna Rosik, muzykatradycyjna.pl oraz Akademia Kolberga. Tak, to są... I Mały Kolberg. I Mały Kolberg. Jakby to są te struktury, w ramach których próbujemy promować po prostu dobre praktyki. Systemowo. To jest chyba poza systemowo. To jest wciąż poza systemowo. Ja bym jednak tutaj dodała, jeśli mogę, Kasiu, wejść koniecznie w słowo. Tabory, tak, to też taka forma pierwsza, ale też była letnia szkoła muzyki tradycyjnej, o której trzeba koniecznie wspomnieć, bo od tego właśnie, od tej formy praktykowania zaczęło się w ogóle rekonstrukcja muzyki, śpiewu tradycyjnego w Polsce. Ona przyszła z Ukrainy tak naprawdę, prawda? Od śpiewaków drewo tutaj i tak dalej. To jest bardzo ważne. A tabory związane z domem tańca, to już wcześniej żeśmy o tym powiedzieli, to o formach. Natomiast chciałam też powiedzieć o takiej inicjatywie właściwie, o roku Kolberga, bo chyba od tego się zaczęło. I mówiliśmy tutaj o systemie, czy coś jest poza systemem, czy coś jest wewnątrz systemu. Myślę, że te dotacje, które się pojawiły właśnie systemowo i właśnie z ministerstwa, one bardzo rozwinęły jakby w ogóle możliwość przeprowadzania chociażby właśnie takich taborów, bo kiedyś to wszystko kiełkowało, gdzieś tam buzowało w undergroundzie, dosłownie. Koniec lat 80. to był underground, chociaż chociaż w Riviera Remont, tak? W klubie Remont pierwsze tak naprawdę potańcówki takie miejskie, ale ze sznytem wiejskim się pojawiły. Właśnie w Domu Tańca. Ale to, że pojawiły się możliwości no finansowe, trzeba to sobie powiedzieć, jasno, to pomogło jednak w jakimś tam rozwoju. To, że mogą być właśnie szkoły, były szkoły mistrzów tradycji, budowania instrumentów ludowych i tak dalej. Dzięki temu to właśnie tak chyba rozbłysło. Ale oczywiście, co najważniejsze jest, no pieniądze są strasznie ważne, ale ważna jest ten zapał i ta chęć, bo gdyby nie było ludzi, którzy tworzą te środowiska, no to te pieniądze też by się jakby nie miały racji bytu tak naprawdę. Więc to wszystko jest takie sprzężone, mam wrażenie. No a też mamy też chyba do czynienia z kolejnym, nie wiem, którym już 14 chyba zwrotem ludowym. Teraz to jest też modne słowo, ale to nie jest jedyny zwrot ludowy, który my w historii tam od XVIII wieku mniej więcej przeżywamy. I zauważamy to i w literaturze, tak. I w filmie. Nie będziemy teraz w ogóle opowiadać o tym, w jaki sposób ta kultura tradycyjna istnieje szerzej w kulturze tej, o której teraz myślimy, chociażby w filmie. Tak, no mainstream to wykorzystuje trochę, prawda? Właśnie ten zwrot ludowy i to, że jest na fali. To jest wykorzystywanie, ja to tak widzę. I wykorzystywanie to jest bardzo dobre określenie. Żeby wyjść do wykorzystywania, to jednak trzeba mieć przeświadczenie i świadomość, że ta kultura jest bardzo ważna, że jest intrygująca, że ona właśnie, bo być może ktoś nie dołożył jeszcze do tego takich słów jak underground. Muzyka tradycyjna jest muzyką undergroundową. I awangardową. I awangardowa. To Remek Mazurchano i muszę wspomnieć jego tu nazwisko, bo on właśnie ten avant-folk, awangard, jakby bardzo ten nurt hołubi i pokazuje nam też na jakąś szerszą skalę. Może to jest o tym, że skoro język jest podstawą, od której wszystko się zaczyna, to może trzeba zacząć wnosić nomenklaturę, która sprawia, że no, traktuje się poważniej tę muzykę niepoważną, a tradycyjną. To znaczy niepoważną w sensie gatunku. Bardzo poważną. Ale bardzo poważną. Awangardowa brzmi lepiej niż ludowa. Prawda? Zdecydowanie. Jest w tym coś takiego. Ten język mówienia o muzyce tradycyjnej inaczej niż poza jego światem nie miał możliwości się wytworzyć po prostu. Więc może tworzymy nową nomenklaturę. To ja teraz Julitę Charytoniuk poproszę, żeby na sam koniec powiedziała. Jeżeli są jakieś powody z twojego doświadczenia, bo o tym opowiadała już trochę Kasia Rosik, dla których warto zmierzyć się na nawet bardzo prostym, organicznym poziomie z muzyką tradycyjną, ze śpiewem, z tańcem. To dlaczego? Żeby mieć kontakt z ciałem, ze sobą, ale też z historią często przodków, żeby spróbować poprzez muzykę, poprzez śpiewanie, tańczenie, czy granie nawet na prostym instrumencie, na jakim gram ja, czyli bębenek obręczowy, zachęcam, żeby sprawdzić, czy to jest dla mnie i co mi to daje. I jakby właśnie ten element, o którym tu już było wspomniane, ta wspólnota, czyli robienie tego z jakąś grupą ludzi i nie na zasadzie, że my jesteśmy wykonawcami, a wy odbiorcami, tylko żeby był przepływ energii nawet między tymi, co nie grają, tymi, co grają, tymi, co tańczą. Myślę, że to jest najbardziej fascynujące mnie w tych właśnie elementach i opowieściach o dawnych wiejskich wydarzeniach. I dać sobie na to czas. Po prostu korzystać, nie wykorzystywać, ale korzystać, poznawać, bo jesteśmy wtedy bogatsi. Im więcej poznamy, tym więcej będziemy mieli też otwartości i tolerancji dla innych kultur. Ja to też tak widzę, że mnie muzyka tradycyjna i poznawanie muzyki tradycyjnej otwiera na właśnie inne światy, na inne regiony i inne wrażliwości ludzkie. Dziękuję wam bardzo. To jest oczywiście zbyt mało czasu, żeby porozmawiać o muzyce tradycyjnej, a w ogóle o kulturze tradycyjnej w pełnym wymiarze, bo przydałyby nam się może z 4 godziny i byłyby może one równie intrygujące. Ale mam wrażenie, że dużo ciekawych rzeczy tutaj po drodze wyszło, a mam nadzieję też, że nasza rozmowa stanie się zachętą do pierwszego kontaktu z kulturą tradycyjną. Kultura to brzmi tak poważnie. Z muzyką, z tańcem, z graniem, z byciem na dechach, z wypuszczeniem i przejęciem trochę tej bardzo naturalnej i rdzennej energii. Weronika Grozdewko-Łacińska, dziękuję. Dziękuję bardzo. Katarzyna Rosik. Dziękuję.